یار، رسید نوبت دیدار، بازم تو خونه یه دل شده یاد تو بیدار، دلم میشماره تا صبح تموم لحظه ها رو، بازم شکوفه پر کرد تموم جاده ها رو. گل سوسن گل یاس، شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بمونیم، دنیا مال عاشقاست. گل سوسن گل یاس، شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بخونیم، دنیا مال عاشقاست. بیا بریم به شهری که عشق ما جاودان است، همون جایی که حرفا همیشه عاشقان است، تو سرزمین عاشق همه فصل و بهاره، بیا بریم به اونجا که عشقمون نگاره. گل سوسن گل یاس، شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بمونیم، دنیا مال عاشقاست. گل سوسن گل یاس، شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بخونیم، دنیا مال عاشقاست. هستم از تکرار حرفا، عشق بر آوازه میخوام، به جای دوست دارم جمله تازه میخوام، بگی دستامو تو دست دست توی چشام بخون، که میخوام بهت بگم تا ابد با من بمون، تا ابد با من بمون. گل سوسن گل یاس، شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بمونیم، دنیا مال عاشقاست. گل سوسن گل یاس، شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بمونیم، دنیا مال عاشقاست. دنیا مال